walcz. Zbieram cztery litery, w kieszeniach chowam gotówę. Nie czekam tu jak emeryt, na dole czeka mój Uber. Nagrałem dobre węgery, więc będę siekał dziś wódę. A przebieg mojej kariery to jak melanż bez ogródek. Gdy ląduję pod klubem, to jakbym odwiedzał Stany. One są grube, małolaci jedzą mydło i ksany. Lubimy bydło i tany i ciągle wszystko za mało. Dziwne, że mi to nie zbrzydło, choć tyle mi to zabrało. Pomału robi się widno, wampiry tracą kontrolę. Ktoś wita nad wiślański świt, cały we krwi, za to i to je. Biorę za rękę co moje, będziemy spędzać czas razem. Pragniemy tego oboje, więc zaraz zjeżdżam na bazę. Ciągle mało mi wrażeń, ciągle mi mało atrakcji. Tam gdzie nie trzeba nie łażę, ale pojadę tam taksi. Jeszcze lufa przy barze, aż mnie wyniosą na tarczy. Jutro się znowu okaże, że to był warszawski walczyk. Zakładam szybko Nike, wychodzę wolnym krokiem, a w klubie cicho dajki, bo to łakome wzrokiem. Przy barze delikwenci, każdy zapita morda. Wypalam cztery skręty i wjeżdża kapitan Morgan. Na haju ewidentnym gubię gdzieś perspektywę i bywa wtedy wstrętny, wiesz, myśli miewam łapczywe. A przejściu ze trzy świnki, trochę jak lalki wudu, wbijają w siebie szpilki w postaci białego kurzu. Wychodzę z tego klubu, telefon do przyjaciela. Jestem wciąż niewybawiony, więc czekam na zbawiciela. I wraca mi wena, na chwilę stawia na nogi. Znów spotkałem anioła, ona przyprawia ci rogi. Pierwszym dziennym do domu, stan mam podły i chory. Świecą się monitory, ludzie, roboty i zmory. Takie soboty to boli, budzę się po południu. Ciężka dźwiękowa w tygodniu, to jest dzwonek preludiu. Po nocy siedzimy w studiu, zmuszeni na zawsze walczyć. Każdy z nas jest jak pubu, a to jest warszawski walczyk. You're in the mix with Falcon 1.